तुम सा जो कोई महबूब मिले, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। हाथ वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ वो महका हुआ बदन, ठकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। रौनक तुम ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक तुम ही जमांगी। नाश से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक से नाश से भी तुम प्यार से भी प्यारे। तुम हुस्न से हसी हो, क्या बात है हमारी, क्या बात है हमारी। आँखों में दो जहाँ है, मालिक हो दो जहाँ की, ओ आँखों में दो जहाँ है, मालिक हो दो जहाँ की। सलामत रहो,